Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt notebook Dell Inspiron z procesorem Intel Core i3, dwugigową grafiką oraz systemem Windows za 1699 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Perfect Life 1995. Archiwalny koncert po raz pierwszy na DVD. Goście specjalni: Czesław Niemen, Krzysztof Cugowski, Darek Kozakiewicz, Andrzej Urny, Wojciech Pytkowski. Perfect Life 1995. DVD plus 2 CD do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Tygodnik Przegląd i Top Gitar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Cześć, to ja, Intersport. Szukasz markowych produktów w atrakcyjnie niskich cenach? Odwiedź Intersport. Właśnie ruszyła wyprzedaż. Buty sportowe, kurtki, narty, buty narciarskie, bluzy, koszulki nawet do 60% taniej. Szczegóły w salonach i na intersport.pl. Z Katowic do centrum Warszawy w 2,5 godziny? Nie da się. Autem nie, autobusem też nie. Z PKP Intercity tak. Bez korków, bez mandatów i już od 49 zł. Sprawdź na intercity.pl. PKP Intercity. Nowe czasy. Święta tuż, tuż, dlatego świętujcie radośnie, a kupujcie multilogicznie. Bo teraz w ofercie multilogicznej, kupując dwa soki lub napoje Dr. Wit, płacisz tylko 2,99 za litrową butelkę i oszczędzasz 40%. 2,99 za butelkę pysznego soku lub napoju Dr. Wit w ofercie multilogicznej. I aż 40% oszczędności. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Żegnamy reklamy. Wciąż słuchają Państwo programu trzeciego Polskiego Radia. Słuchają go Państwo w piątek, 19 dzień grudnia. Minęła właśnie ósma pora na serwis Trójki. Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Unia Europejska wyłoży kolejne pieniądze na Ukrainę. Unia Europejska, dzisiaj mówiąc jednym głosem, może bardzo wymiernie pomagać tej Ukrainie? Zdecydowali unijni liderzy. Warszawski szpital przy Banacha nie chce płacić za lekarski błąd, rozważa złożenie kasacji w sprawie milionowego odszkodowania. Putin bez pomysłu na ratowanie rosyjskiej gospodarki, tak zachodnie media komentują medialne show prezydenta Rosji. Z jednej strony plan inwestycyjny szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera, z drugiej sprawa Ukrainy i rosyjskiej agresji. Z dwoma dużymi tematami unijni liderzy rozprawili się jednego dnia i był to pierwszy szczyt pod przewodnictwem Donalda Tuska. Na spotkaniu w Brukseli była także polska premier Ewa Kopacz. Relacja Małgorzaty Naukowicz. Jedność opinii, jak należy się zachować w stosunku do Ukrainy i Rosji, jest niezmienna, mówiła Ewa Kopacz. Podkreślała, że to bardzo dobrze, bo jest to naszą przewagą. I to jest coś, co powoduje, że Unia Europejska, dzisiaj mówiąc jednym głosem, może bardzo wymiernie pomagać tej Ukrainie. Chociażby zwiększając unijną pomoc humanitarną, o co prosił szefową rządu prezydent Ukrainy podczas wizyty w Warszawie. I to znalazło odzwierciedlenie w konkluzjach, mówi szefowa rządu. Zapisaliśmy, że Unia Europejska w sposób szczególny wzmocni swoją działalność w obszarze pomocy humanitarnej. Z kolei wnioski z tego spotkania dotyczące Moskwy pozostały bardzo ogólne. Jest wezwanie do wdrożenia planu pokojowego z Mińska, jest również nawiązanie do zaostrzonych sankcji wobec zaanektowanego Krymu przez Rosję i zapowiedź dalszych kroków, jeśli będzie taka potrzeba. Jeśli chodzi natomiast o plan szefa Komisji Europejskiej, to jest dla niego zielone światło. Unijni przywódcy zgodzili się, by w ciągu 3 najbliższych lat uruchomić inwestycje o wartości 315 miliardów euro. Z Brukseli Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Teraz w serwisie Trójki informacja sprzed chwili. 3 osoby ranne zostały w wypadku we Wrocławiu. Samochód osobowy wjechał tam w przystanek tramwajowy. Kierowca tego auta usiłował uniknąć zderzenia z innym pojazdem, gwałtownie skręcił, wpadł w poślizg i uderzył w wiatę. W miejscu wypadku wstrzymany jest ruch tramwajowy w obie strony. Chodzi o ulicę Grabiszyńską. Dla samochodów nie ma utrudnień, ale na miejscu pracują służby, stąd zwężenie i spore korki w całej okolicy. Będzie kasacja do Sądu Najwyższego. Zastanawia się nad tym warszawski szpital przy ulicy Banacha. Placówka ma zapłacić swojej byłej pacjentce 1 000 000 zł odszkodowania za błąd medyczny oraz wypłacać co miesiąc 6 000 zł renty. Tak zdecydował sąd apelacyjny. Wraz z odsetkami chodzi więc niemal o 3 miliony złotych. To za dużo, przekonuje radca prawny reprezentujący szpital Banacha Anna Płatkowska. Szpital kwestionuje oczywiście od początku zasadność tak rażąco wygórowanej kwoty zadośćuczynienia. Pozostaje wniesienie kasacji. Szpital taką możliwość rozważa. Pieniądze ma jednak wypłacić poszkodowanej nie sam szpital, a jego ubezpieczyciel. Co chwilę krytykował Zachód, mówił o kłopotach rosyjskiej gospodarki i dość ogólnie o tym, jak je rozwiązać. Władimir Putin znalazł się w ogniu pytań podczas dorocznej konferencji prasowej z udziałem ponad 1000 dziennikarzy. Putin oświadczył, że sytuacja na rynku finansowym Rosji została wywołana czynnikami zewnętrznymi, przede wszystkim spadkiem cen ropy. Ocenił, że na wyjście z kryzysu potrzeba około 2 lat i zapowiedział, że rząd i Bank Rosji, i tu cytat, podejmą adekwatne kroki idące we właściwym kierunku. Słów Putina Zachód słuchał, teraz sprawdzamy prasowe komentarze. Najpierw Berlin. Jak czytamy w dzienniku Süddeutsche Zeitung, wczoraj po raz kolejny było widać, że Putin nie ma żadnego pomysłu, jak postawić rosyjską gospodarkę na nogi. Należy się nawet obawiać, że ma to dla niego drugorzędne znaczenie. Patetyczny patriotyzm i opowieści o rosyjskim niedźwiedziu, który nie da się poskromić, spełniają bowiem swoją funkcję. Naród łączy się z prezydentem. Komentator Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze z kolei, że Putin nie widzi związku między swoimi czynami a obecnymi problemami. Rosyjski prezydent przekonuje, że winę za kryzys ponoszą czynniki zewnętrzne. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. W Paryżu podobne komentarze. Marek Brzeziński analizuje artykuł w Le Figaro. W ubiegłym roku była chociaż jedna rewelacyjna wiadomość w wystąpieniu prezydenta Putina. Stwierdzają komentatorzy we francuskim dzienniku. Zapowiedział wtedy zwolnienie z łagru Michaiła Chodorkowskiego. W tym roku nie było niczego odkrywczego w wypowiedzi władcy na Kremlu, który według francuskiej gazety w obliczu dręczącego Rosję kryzysu, w tym spadającego kursu rubla, sprawiał wrażenie zakłopotanego i mimo uśmiechów skierowanych do zagranicznych dziennikarzy nie wzbudzał zaufania, iż wie, co należy w takiej sytuacji zrobić. Francuska gazeta nie omieszkała zauważyć, że Putin pomniejszył wpływ sankcji Zachodu na obecną sytuację gospodarki rosyjskiej, a co więcej za kłopoty obwinił państwa europejskie i USA. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A Monika Słukowska opowie nam o tym, co dzieje się w świecie sportu. A zaczniemy od Ligi Mistrzów, tej siatkarskiej. Asekura Sobie Rzeszów wygrała po tiebreaku z Berlin Recycling Volleys i awansowała na pierwsze miejsce w swojej grupie. Przegrał natomiast Jastrzębski Węgiel z liderem grupy B, Lokomotywem Nowosybirsk 0-3. Porażka dotkliwa, tym bardziej, że w setach do 16, 23 i 15. Przegrała też Zaksa Kędzierzyn-Koźle w Pucharze CEF, ale awansowała do ćwierćfinału rozgrywek, bo pierwszy mecz z Wale Pasa Stamala wygrała 3-1, a drugi przegrała do po tiebreaku. W ćwierćfinale Pucharu Konfederacji Kobiet jest natomiast Atom Trefle Sopot. Przechodzimy do koszykówki. Wisła Kanpak Kraków przegrała w Eurolidze z Galatasarayem Stambuł 53-64. Mecz w Krakowie obejrzało 13 tysięcy widzów. To rekord frekwencji w meczu kobiecej koszykówki w Europie. PGE Turów Zgorzelec na zakończenie występu w Eurolidze przegrał natomiast z Armani Mediolan 96-101. Teraz zagra w Pucharze Europy. Weronika Nowakowska-Ziemniak zajęła 7 miejsce w biegu Pucharu Świata biatlonistek w Pokliuce. 60 najlepszych zawodniczek ze sprintu zakwalifikowało się do biegu pościgowego, który odbędzie się jutro. Wystartują w nim 3 Polki, oprócz Nowakowskiej Ziemniak jeszcze Monika Hojnisz oraz Krystyna Guzik. Rok temu była piękna zima, teraz mamy deszcz i temperaturę na plusie. Nie chodzi o Warszawę, choć taką mamy pogodę i w stolicy, ale o Engelberg. A to duży problem, bo dziś mają się tam odbyć treningi i kwalifikacje do konkursów Pucharu Świata w skokach. Przypominam, że rok temu Polacy podbili Engelberg. Dwukrotnie oglądaliśmy dwóch naszych zawodników na podium. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Kwalifikacje mają wystartować o 13.30, jeśli pogoda nie przeszkodzi, a transmisja w Eurosporcie. Bode Miller wznowił treningi po listopadowej operacji dysku i w połowie stycznia przyszłego roku planuje powrót na trasy. Amerykański alpejczyk zamierza wrócić do optymalnej formy na Mistrzostwa Świata w Beaver Creek w lutym. No i oczywiście pogoda, ale najpierw podziękowanie za wszystkie listy od państwa, za miłe słowa, za życzenia, no i również za podziękowanie za list od Bożeny i Ktośki. Ktośka to jeszcze nienarodzona córka Bożeny i życzę wam również wszystkiego najlepszego. Dziś pochmurno z przejaśnieniami, zwłaszcza na południu, na zachodzie kraju, będzie padał deszcz, w górach też ze śniegiem i śnieg. Wiatr zachodni, południowo-zachodni, tamtego, szybki, w górach jeszcze szybszy do 100 km. Ciśnienie, jak to rośnie? Przed chwilą miało spadać. No dobrze, 991 hektopaskali w Warszawie. W Suwałkach

summer every time I hear that mellow saxophone. Mmm, rip, rip, rock it, really pop it. Oh, David Crockett, every time I hear that mellow saxophone. Oh, zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Blender Electrolux z metalową końcówką miksującą, trzepaczką do ubijania i rozdrabniaczem za 99 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, profesor Roman Kuźniar z Uniwersytetu Warszawskiego, doradca prezydenta do spraw międzynarodowych. Dzień dobry pani, dobry państwu. Ja wiem, panie profesorze, że panu jest bliska tematyka międzynarodowa, zagraniczna, ale chcę zapytać o to wydarzenie, które chyba jest ważne. Pierwszy raz w powojennej historii Polski był przesłuchiwany prezydent przez sąd. Ważne wydarzenie. Trudno im powiedzieć, nie jestem rzeczywiście specjalistą w tej dziedzinie, jak pani redaktor trafnie zauważyła, i ośmielę się powiedzieć, bo może to niespecjalnie powiedziałbym tutaj mądrze robią, ale nie śledziłem, nie słuchałem, miałem przed południem wczoraj wykład na uniwersytecie i zupełnie byłem, nie sądzę zresztą, żeby to było wydarzenie o jakimś doniosłym znaczeniu politycznym. No w każdym razie komentarze są różne, między innymi Rzeczpospolitej, że sprawa aneksu nie utopi Komorowskiego. Chociaż momentami był nieprzekonujący, gdyż troszkę różniły się zeznania pana prezydenta w prokuraturze. Aneksu? Pani redaktor ma na myśli aneksu. Aneks w sprawie likwidacji WSI. Jeżeli raportu. Chodzi o raport i aneks, to on powinien topić, czy topi, sprawców, autorów, dlatego że oni wyrządzili Rzeczpospolitej gigantyczną krzywdę, jakiej nigdy, nigdy żaden wysoki urzędnik państwowy nie wyrządził własnemu krajowi. Mówię o państwach demokratycznych. No to teraz już przechodzimy do pana bliskiej tematyki zagranicznej. Wczoraj prezydent Putin powiedział, że Rosja jest prześladowanym niedźwiedziem, prześladowanym przez Zachód. To jest trafne porównanie, czy pan może ma jakieś inne zwierzę na myśli, myśląc o Rosji? Mnie w ogóle bajki pana prezydenta Putina nie przekonują. One są takie średnie, prawdę powiedziawszy. Nawiązuje do stereotypów, ale tylko po to. Stereotypów o Rosji, takich bajkowych, niekoniecznie z dobrych właściwie bajek, tych, które się dobrze kończą. Nawiązuje do tego typu bajań, czy bajek, posługuje się tego typu bajaniami po to, żeby oszukiwać własne społeczeństwo, bo jak jest naprawdę, to na Zachodzie my wiemy, natomiast to były opowieści. Ale nie chce się pan powołać w żadne porównania, właśnie takie bajkowe. Jeśli niedźwiedź, to... Nie, ja muszę powiedzieć w ogóle... Może ranny niedźwiedź? Chyba nie wyglądał wczoraj, przynajmniej jeżeli chodzi o prezydenta Putina, natomiast... Nie ranny Putin, tylko ranna Rosja. Nie chcę wchodzić w tę poetykę, bo nie uważam, żeby ta poetyka oddawała dobrze sytuacji, w jakiej Rosja się znalazła. Rosja jest w sytuacji rzeczywiście, nie wiem, czy zwierzęcia, czy człowieka bardzo nierozsądnego, porywczego, nierozsądnego człowieka, który zapędził się w kozi róg i który nie potrafi... Małpa z brzytwą? Blisko. Ciepło, pani redaktor, ciepło. I który nie potrafi przede wszystkim rozpoznać sytuacji, w jakiej się znalazł, ani odnaleźć przyczyn. Jest to zarówno defekt, skaza, jeżeli chodzi o rozpoznanie, o rozum, ale także jeżeli chodzi o charakter, trzeba powiedzieć, temperament. I niewątpliwie tego typu bajania prezydentowi i Rosji nie pomogą wyciągnięciu Rosji z tej katastrofy, w jaką Rosję pakuje prezydent i jego otoczenie. Ale powinniśmy się wsłuchiwać w to, co mówi prezydent Putin, my tu w Warszawie i w Brukseli też. Znaczy z rzadka. Znaczy dopóki prezydent Putin nie zmieni w ogóle tonu, nie zacznie mówić w sposób, który wskazuje na związek tego, co opowiada z rzeczywistością Rosji, z rzeczywistością międzynarodową, to w ogóle należy ignorować. Ja w ogóle dziwię się, że z taką uwagą politycy zachodni, media zachodnie wsłuchują się prezydenta Putina, no tak, który powtarza właściwie te same rzeczy. Ignoruje się tak zwanych wariatów. czy prezydent Putin jest wariatem? Bo wariaci mogą być niebezpieczni. Jeżeli zmieni opowieści, jeżeli, tak jak powiedziałem, uchwyci kontakt z rzeczywistością własną i międzynarodową, zewnętrzną, wtedy warto, bo to oznacza, że Rosja staje się krajem, z którym można znowu zacząć rozmawiać, można próbować rozwiązywać problemy, także rosyjskie zresztą, ale dopóki on tkwi w tym swoim wyimaginowanym świecie, dopóty nie jest partnerem do jakichś poważnych rozmów, ani też nie powinien być specjalnie poważnie traktowany. Rosja jako kraj, owszem, no to jest mocarstwo regionalne, to jest pewien potencjał, ale on sam nie jest przestał być poważny. Ale trudno rozmawiać z Rosją bez rozmów z prezydentem Putinem. Na jakiś czas być może te rozmowy trzeba zawiesić. To nie jest tak, że trzeba nieustannie toczyć rozmowę z kimś, kto nie nadaje się do tego, żeby z nim rozmawiać. Może trzeba przeczekać, może trzeba dać mu czas, żeby może zmądrzał, żeby uchłonął, żeby zaczął myśleć, żeby może zaczął czytać. Natomiast nic za to nie wskazuje. To nie w świecie takich właśnie bajeczek, przypowieści. No to widać, że widocznie nie ma czasu na, tak jak powiedziałem, zapoznanie się z rzeczywistością. A być może oni sami, nie tylko on, potrzebują więcej czasu na refleksję. To, co rok, dwa, trzy, nie śpieszyć się. Co powinien robić wobec tego Zachód? Czy skorzystać z tej fatalnej sytuacji gospodarczej Rosji i jeszcze ją próbować pogłębić? Znaczy nie tyle Zachód ją pogłębia, co nie pomaga, prawda, żeby się Rosja z tego wydobyła, czy też właśnie powinien pomóc? Zachód powinien poczekać. Zachód nie powinien się gorączkować, nie powinien właśnie wsłuchiwać się w każde cotygodniowe wystąpienie prezydenta Putina. Nie powinien... No, ale to było bardzo ważne, to było coroczne, nie cotygodniowe, corocznie. No tak, ale on rzeczywiście coraz korzysta, znajduje okazję po to, żeby wygłosić jakiś message, próbując przekonać, przesłanie, jakiś wysłać sygnał. Ale to są rzeczy, które się powtarzają od kilku miesięcy te same. Widać bardzo wyraźnie, że on jest w jakimś takim ciemnym zaułku. I tak jak powiedziałem, on musi powrócić do rzeczywistości, musi zacząć klarownie oceniać sytuację. Tak jak powiedziałem, to może trwać rok i dwa, kiedy nie będzie kontaktu z prezydentem Putinem. I nie ma w tym niczego groźnego. W przeszłości tego typu sytuacje były. Ale to nie kontaktujemy się my, Zachód, z prezydentem Putinem. Nie kontaktujemy się, ale nie z prezydentem Putinem. Jeszcze ale co z sankcjami? Podtrzymujemy. Oczywiście cała ta polityka. Podtrzymujemy czy zaostrzamy? Rosja wysyła sygnały, że zmienia swoje podejście. Na przykład jeżeli chodzi o Donbas, prawda? Bardzo wyraźnie ton Rosji skruszył. Rosja tutaj skruszała, prawda? Jeszcze nie w praktyce, ale retoryka już jest inna, prawda? Dlatego, że oni uświadomili sobie, że nie są w stanie jak gdyby utrzymać, wziąć Donbasu na własny garnuszek. W związku z tym chcieliby ten gorący ziemniak oddać Ukrainie, ale w taki sposób, żeby mogli dalej przy pomocy Donbasu na Ukrainę wpływać, obracać ją, destabilizować. No więc widać bardzo wyraźnie, że jeżeli chodzi o Donbas, mamy pewne wycofanie taktyczne. No to trzeba poddać im czas. No dobrze, a teraz bardzo proszę, zamykamy granice, to po pierwsze, wycofujemy cały sprzęt żołnierzy, to po drugie i wtedy możemy ewentualnie wracać do rozmowy, jeżeli chodzi o przyszłość Donbasu. Natomiast przecież tu chodzi o szerszy stosunek Rosji do świata zachodniego, do zobowiązań międzynarodowych, nie tylko w odniesieniu przecież do Ukrainy. A zaostrzenie sankcji wobec Krymu, co uczyniła Unia Europejska ostatnio, to jest dobry krok? Dobry krok, tak. Panie profesorze, jak Donald Tusk sobie poradził jako przywódca Unii Europejskiej na tym pierwszym szczycie pod jego wodzą? Chyba dobrze. Wygląda na to, że dobrze. To był oczywiście łatwy szczyt. Był krytykowany jeszcze przed rozpoczęciem szczytu za konkluzje, które się mieściły na trzech kartkach. To normalna rzecz, że przecież nie wszyscy muszą być zadowoleni. To byłoby fatalne, gdyby tak wszyscy wpadli w zachwyt nad sposobem, w jakim premier, obecnie przewodniczący Rady Europejskiej, przygotowuje szczyt. To są głosy krytyczne, to bardzo dobrze, będzie mu tylko pomagać w pracy. No ale chyba wszyscy, to nie ma takiej groźby, żeby wszyscy wpadali w zachwyt, tylko że tych zachwytów to było bardzo mało. Ale to nie był szczyt, który by dawał pole do popisu. Od tego zacznijmy. Tematyka była stosunkowo łatwa, wcześniej uzgodniona. To jest ważne, bo przecież to jego zasługa, że przygotował wcześniej tak ten szczyt, że stosunkowo szybko można było podjąć decyzję w sprawie, która była najważniejsza, to znaczy przyjęcia tego planu Junckera. To jest ważne, jeżeli chodzi o rewitalizację gospodarczą w Unii Europejskiej. Podstawowa kwestia, przecież to było jego zadanie. To jest to, czego nie widzimy, prawda? Ta praca przed. I później w sprawach ukraińskich, rosyjskich zdaje się, że również ta zgoda została osiągnięta wcześniej, w związku z tym to nie był taki szczyt, który był w pełni usprawiedliwiony. Czy coś takiego przełomowego, ważnego postanowiono? Wiemy o pomocy humanitarnej, ale czy coś takiego jest, co daje Ukrainie nadzieję właśnie na jakiegoś takiego pozytywnego kopniaka no, ze strony my, Unii. Piłeczka jest po stronie ukraińskiej, od tego zaczniemy, dlatego że Unia Europejska już udzieliła pomocy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, pierwsza duża transza poszła, żeby utrzymać stabilność i wypłacalność Ukrainy w ciągu ostatniego półrocza. Szykuje się nowa transza, która ma pomóc utrzymać równowagę finansową, czyli taką płynność finansową Ukrainy i to idzie przecież. Natomiast piłeczka w tej chwili jest po Ukrainie. Mamy nowy rząd, który powinien zacząć wdrażać reformy. Ukraińcom też trzeba dać czas na to, żeby zaczęli realizować to, do czego się zobowiązali, to, czego oczekuje przede wszystkim ukraińskie społeczeństwo, Ukraińcy od tego rządu. Dlatego też nie śpieszmy się, zobaczmy sobie, zobaczmy, jak rząd wywiązuje się z zobowiązań wobec świata zewnętrznego, wobec Unii Europejskiej, Funduszu Walutowego i wobec własnego społeczeństwa. To jest kwestia kilku kolejnych tygodni. Także tutaj takie ADHD, do którego zachęcają czasem czy Unię Europejską, czy Tuska, czy około innej, to nie służy. Kto zachęca do ADHD? Znaczy, no to przecież bez przerwy oczekujemy, co kilka dni musi być coś nowego, prawda? Czy Tusk, czy Unia Europejska, czy ktokolwiek, królika z kapelusza, bo inaczej się niecierpliwimy, że nic się nie dzieje, że nie pomagamy, nie że ADHD, ignorujemy. Akcja. Chodzi o akcję. No to tak. Nie musi być ADHD. Nie wszyscy z nas na szczęście są wychowani, są niewolnikami filmów akcji. Także życie dzieje się w innym kadrze, niż tego oczekują media, czy niektórzy rozgorączkowani politycy, których słyszymy, jak bardzo poganiają i są nieszczęśliwi. Jak gdyby można było za pstryknięciem palca, to drugi dzień coś znowu, tak powiem, sensacyjnego, przełomowego. Nie dokonuje się przełomów co trzy dni, na Boga. Premier Tusk, były premier Tusk, obecnie przewodniczący Rady Europejskiej, był krytykowany także za niezaproszenie na szczyt prezydenta Poroszenki. Mógł go zaprosić? To nie jest indywidualne uprawnienie przewodniczącego Rady Europejskiej, bo trzeba mieć zgodę w większości, czy znaczącą większości. Widocznie z konsultacji, jakie przewodniczący Rady Europejskiej przeprowadził, nie wynikała potrzeba. Ale przeprowadził? Może nie przeprowadził? Nie, samą pewnością. Proszę mi wierzyć, że o wszystkie sprawy, które są poprzedzone, to jest bardzo żmudna praca, bardzo niewidoczna na zewnątrz, która przygotowuje szczyt, który później trwa pół dnia czy kilka godzin i przynosi taki efekt. Ma pan jakieś wieści, że tak było? Z całą pewnością. Że był taki pomysł i on był konsultowany i wynik konsultacji był taki, a nie inny. Widocznie nie był wystarczająco mocne wskazanie, bo to jest tak, że przewodniczący jest najczęściej w rękach tych, którym przewodniczy i on musi wyczuć, na ile ma, jak powiedziałbym, przewagę na rzecz jakiegoś rozwiązania. Wtedy dopiero może postawić, ale to nie miało większego znaczenia tak naprawdę, panie redaktor, czy prezydent Poroszenko będzie, czy nie. On się już spotykał z zachodnimi przywódcami. Potrzeby Ukrainy są znane. Sam Poroszenko dał się bardzo dobrze poznać zachodnim przywódcom, także w Polsce dzięki niedawnej wizycie premier Kopacz. Podobało się panu to, co mówił? Tak, bardzo mi się i podobało. I to, że wniósł od razu, tak jak zapowiedział, ustawę do ukraińskiego parlamentu o właściwy zrzeczeniu krok, się właściwy poza krok. Bardzo dobry krok. Dziwię się, że tak długo to zajęło, ale to oczywiście musiał poczekać na rząd, prawda, bo tego nie mógł zrobić indywidualnie. Tak, to jest bardzo dobry krok i to niewątpliwie ułatwi drogę, także wewnątrz przecież. Ale ten niedźwiedź będzie ryczał jeszcze bardziej. Niech sobie porykuje. Już nie wiem, czy jeszcze bardziej, a może coraz bardziej cienkim głosem, w zależności od jego kondycji, ale także od, powiedziałbym, powrotu do świadomości, do rozsądku, do rozumu. I my na to liczymy. Myślę, że sankcje pomogą Rosji powrócić do rozumu. Prezydent Obama podpisał ustawę o wolnej Ukrainie, ale jeszcze na razie sankcji wobec Rosji nie uruchomi. Tak, rzeczywiście te ostatnie decyzje, brak decyzji Stanów Zjednoczonych wobec Ukrainy, Rosji są takie zastanawiające, czasem lekko niepokojące niektóre wypowiedzi, świadczące o tym, że tam nie ma do końca konsekwencji w amerykańskim podejściu do Rosji i Ukrainy. Obama jest za, a nawet przeciw, tak? Bardzo trafnie, jak wcześniej z tym zwierzęciem, z brzytwą, bardzo pani plastycznie odzwierciedla to, co nie, chciałbym no, może prawie powiedzieć. Ale ja oczekiwam, że pan coś tu odzwierciedli. Nie, no ale to jest dialog, przecież wiemy, pani redaktor, także ja się bardzo cieszę, że pani wyszła naprzeciw z tym porównaniem. Troszkę tak. Widocznie w samej administracji amerykańskiej, w amerykańskim establishmencie są różnice zdań. Wiemy, że one są, ale wydaje się, że polityka amerykańska i tak jest na stosunkowo niezłym kursie, jak na obecną administrację wobec Rosji i Ukrainy. No i niestety o Kubie już nie porozmawiamy. Chciałam zapytać, czy Kubańczycy sobie poradzą z tym, co dostali? Na pewno tak. To są niesłychanie inteligentni ludzie. Zawsze byłem pod wrażeniem ich ogromnej inteligencji, zdolności do radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Żal mi było, że przez tyle dziesięcioleci byli po niewłaściwej stronie historii. Dziękuję bardzo. Profesor Roman Kuźniar, doradca prezydenta Uniwersytet Warszawski. Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję pięknie. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt.

Celnika zainteresował jednak neseser, który znajdował się na siedzeniu i był przykryty kurtką. Zajrzał do środka i okazało się, że znajduje się tam bursztyn. Samochód skierowano do budynku kontroli szczegółowej, no i przy okazji jakby znaleziono prawie 500 paczek papierosów. Rosjanin przyznał, że jechał do Gdańska, chciał tam upłynnić ten towar i jak powiedział, liczył, że za sam bursztyn uzyska co najmniej 16 tysięcy dolarów amerykańskich. Czyli ponad 55,5 tysiąca złotych. Celnicy jego wartość oszacowali na 30 tysięcy. Za przemyt Rosjanin odpowie przed polskim sądem. Prognoza, ale najpierw jeszcze... No, z pewnym smutkiem przeczytałem pretensje od słuchacza, dlaczego tykam słuchaczy. No oczywiście zdarza mi się powiedzieć tak po imieniu, ale i tak z listu, który tak kwituje, wynika pewnego rodzaju familiarny stosunek państwa do mnie. Natomiast słuchacz nie podpisał się zresztą. Pisze, że ten jednostronny bruderschaft uważa za rodzaj poniżenia. Drogi słuchaczu, panie słuchaczu, nawet nie mam szansy powiedzieć panu po imieniu, bo nie wiem, kto pan jest. A teraz prognoza. Pochmurno i deszczowo będzie w górach deszcz ze śniegiem i śnieg, a rozpogodzenia możliwe na zachodzie kraju. Ciekawe, co im przygotowali w sprawie miejscowości. O, ale numer świąteczny. Uwaga, proszę państwa. W Mikołajkach i Pierożkach 8 stopni. W Aniołowie, Świętajnie, Siankach, Karpiu i Pierogach 9. W Śniegocinie, Sypniewie, Kozakowicach, Nowej Jerozolimie i Sianowie 10. Dobrze czytałem? Dobrze. Ale aha, i te 10 jeszcze będzie w Aniołkach, Pastuszkach, Gwiazdowie, Gwieździe, Stajęczynkach, kurczę, pomyliłem się, i Rybnej. 11 w Chojnie, Brudkach, Brodach, Śledziejowicach, Barszczówce i Żłóbkach. To 11. A w Chojnowie i Mrozowie 12. Uff. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. iPhone 5S z pamięcią 16 GB, systemem iOS 7 oraz kamerą 8 megapikseli za jedyne 2299 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Mercedes-Benz. Najlepszy w Formule 1. Wygrana w klasyfikacji konstruktorów i kierowców. Niemal wszystkie starty zakończone zwycięstwem. A zwycięstwo to zawsze połączenie technologii, umiejętności i wiedzy, odniesione w najbardziej wymagających warunkach. Wybierz najlepszą ofertę do końca grudnia w salonie Mercedes-Benz i dołącz do zwycięskiego teamu. Do zobaczenia w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5 minut po pół do dziewiątej. Czyli audycja już z górki, już tak jest na stoku, na zboczu, tak do końca zmierza. No jeszcze trochę będzie. Janek oczywiście nie ustaje w aktywności. Przyszedł teraz dłuższy jego wiersz, no może jest moment, żeby odczytać. Nie ma pan Bóg Artyk, śniegu nie ma też. To tak dziwnie, ale no dobra. Nie pójdziesz na narty, więc sobie poleż. Za chwilę dziewiąta, tutaj na zegarze, cieszą się cykliści, jak i marynarze. Oczywiście, jak zwykle, rozpaczliwa próba dopasowania do rymu. Może nie rozpaczliwa, taka swobodna, troszkę pozbawiona tego sensu. A jak się ułoży, pomyśli chęci, ranitko w niedzielę, wszyscy wypoczęci. Tu Janek chytrze przeskakuje sobotę i w odnośniku mówi, że chodzi o piosenki bez granic, czyli moją audycję, czyli lekkie lizusostwo. Niemniej bardzo dziękuję i podziwiam Janka za nieustającą wenę, jak również za wiadomość, że nie będzie Piotra Bukartyka, bo rzeczywiście nie będzie, ale awizował swoją nieobecność również osobiście, telefonicznie, zgłosił się do mnie wczoraj i poprosił bardzo grzecznie i uprzejmie, abym przekazał na antenie od niego i od Krzysztofa Kawałko najlepsze życzenia świąteczne dla wszystkich słuchaczy, którzy w tym tej chwili włączyli program trzeci, a więc nie będzie jego piosenki ani premierowej, ani powtórkowej, ale są życzenia. A skoro w pewnym sensie zwolniło się trochę miejsca na antenie, bo nie będzie urywków z rozrywki, to postanowiłem wykorzystać to i przedstawić takie dłuższe, piękne nagranie historycznej orkiestry Duke'a Ellingtona, która towarzyszy mi często w domu. Nad sobie tam odtwarzam te rzeczy, a rzadko to robię na antenie, ale jest to takie granie, że przy okazji ostatniej przed świętami porannej naszej audycji myślę, że jest bardzo na miejscu. No, zabrzmiało to może troszeczkę tak archaicznie, ale jednocześnie, jak pisze jeden ze słuchaczy Ellingtonu Paramana, tak jak torcik, na którym śmietana, no to nie wiem, czy ja jestem torcik, ale taka muzyka to na pewno jest śmietana. Mam jeszcze jeden z list, który dodatkowo można by dołączyć do prognozy. Chodziło o miejscowość Betlejem, która też jest najwyraźniej w Polsce, ale tego jakoś nie ujęliśmy. Ale wszystkich tak nie damy rady przecież zmieścić w jednej prognozie. No i bardzo mnie cieszy to, że Państwo tak dobrze zareagowali na to, co przed chwileczką nadałem. Chwalą Państwo, że przecudowne, przewspaniałe nagranie. No bo tak jest. No dlatego, że staramy się jak najbardziej. No jeszcze bardziej się staramy, mając w perspektywie nadchodzące święta. Rhythm in his feet, but nothing in the sack. Boogie woogie Santa Claus. Yeah, boogie woogie Santa Claus. Boogie woogie Santa comes to town each Christmas day. He lives up in a mountain like a hermit in a cave. Never had a haircut and he never took a shave. Boogie woogie Santa Claus. Yeah, boogie woogie Santa Claus. Boogie woogie Santa comes to town each Christmas day. Well, it's rock, rock, rock, Mr. Santa. Chomp, chomp, chomp, chomp, Mrs. Santa. No present for your tree, no candy for your sock. When he starts to boogie, the whole town starts to rock. No naprawdę jest bardzo przyjemnie. Okazuje się, że święta mogą też być oczekiwane w rytmie boogie. Za 10 minut dziewiąta, ostatnie minuty porannego piątkowego wydania tej audycji przed świętami. Tak odliczam, jakby jakiś koniec świata był, ale jednak zawsze to jest taki moment ważny, no bo spotkamy się, nie spotkamy się w święta w piątek i dopiero później, no więc jest taki okres pewien. Myślę, że Państwo też to odczuwają. Ostatnio, wczoraj konkretnie przejechałem w Warszawie już po zmroku, po oświetlonych ulicach. No, no, wygląda to miasto piękniej w takim specjalnym, świetlanym stroju. Myślę, że tam, gdzie Państwo mieszkają, też tych lampek przybywa. No ale co ja gadam o lampkach, kiedy do zmroku jeszcze parę godzin. No ale takiej muzyki w takim okresie roku chyba najlepiej się słucha. I'm dreaming tonight of a place I love even more than I usually do. And although I know it's a long road back, I promise you I'll be home for Christmas. You can count on me. Please have snow and mistletoe and presents under the tree. Well, Christmas Eve will find me poranne wydanie. Zapraszamy do Trójki. 5 minut zostało do 9:00. Ja Państwu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za słuchanie, za udział, za listy. Robię to oczywiście w imieniu nie tylko swoim, ale Zosi Kruszewskiej, Halinki Wachowicz, Piotra Odeja. No i życzę Państwu bardzo, bardzo miłej przedświątecznej soboty. Za chwilę Piotr Baron, a my, jeśli wszystko dobrze się ułoży, usłyszymy się jeszcze przed świętami, w niedzielę.